NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Goedemiddag. Het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, kost levens. Er is te weinig gekwalificeerd personeel en noodgedwongen wisselt het te vaak van samenstelling. Met als gevolg dat ernstige calamiteiten vaak niet op de juiste manier worden aangepakt. Ook wachten mensen met zeer ernstige problemen vaak vergeefs op een opnameplek. Marijke Groot weet hoe het is om na meerdere suïcidepogingen toch geen gepaste hulp te krijgen. Ik spreek haar zo, evenals psychiater Kobi Groenendijk, die samen met Marijke aan de noodbel trekt. Dat straks bij 1 Vandaag na het NOS Journaal. Hier is Mark Hoeken. Een jongen van 8 die vorig jaar juni in Eindhoven werd ontvoerd door zijn vader is teruggevonden in Barcelona. Het kind is opgevangen door de Spaanse jeugdzorg en wordt snel herenigd met zijn moeder. De vader is spoorloos, melden Spaanse politie en het Nederlandse Openbaar Ministerie. De jongen werd samen met een ander in een huis gevonden. De man of vrouw die bij de jongen was, is opgepakt. De grootste Franse en Duitse treinenbouwers, Alstom en Siemens, mogen niet fuseren. De Europese Commissie verbiedt de deal omdat er op de Europese markt te weinig concurrentie over zou blijven. De bedrijven hebben samen de helft van de treinenmarkt in handen. Het verbod komt niet als een verrassing. Het was al duidelijk dat Eurocommissaris voor Mededinging Verstager grote bezwaren heeft tegen de fusieplannen. De politie heeft tot nu toe meer dan 40 tips binnengekregen over de man die mogelijk rapper Fyce heeft doodgeschoten. Het gebeurde tijdens Nieuwjaarsnacht in Rotterdam. Gisteravond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de schietpartij. Er werden onder meer nieuwe beelden vertoond, zegt de politie in Rotterdam. Er zitten vooral tips bij over de auto's die zijn getoond in de uitzending. Maar ook tips over de mogelijke schutter. Nou, uiteraard gaan we ze allemaal onderzoeken, deze tips. En we hopen dat daar heel goede en bruikbare informatie bij zit. Jongeren in de gesloten jeugdzorg worden te vaak ten onrechte opgesloten in een isoleercel. Dat stelt psycholoog Sophie de Valk in haar promotieonderzoek. Jongeren worden volgens haar geregeld in een isoleercel gezet als straf, wat in strijd is met de kinderrechten. BOA's in Amsterdam krijgen vanaf de zomer toch een camera als onderdeel van hun uniform. Burgemeester Halsema heeft de bodycams aan de vakbonden toegezegd. Een verzoek om een wapenstok en pepperspray wees de burgemeester eerder al af. Een vermissingszaak in België is na 20 jaar tot een goed einde gekomen. De 14-jarige Simon Lembi verdween in 1999 in Brussel, maar is in levende lijven teruggevonden. Hij zou zijn gevlucht om zelfstandig een nieuw bestaan op te bouwen. Er liggen veel meer zeecontainers bij de Waddeneilanden dan aanvankelijk gedacht. Dat zegt Rijkswaterstaat. De reder heeft ons gisteren laten weten dat er in plaats van 291 toch 345 containers overboord zijn geslagen. En dat is inderdaad wel een op zich een onaangename verrassing. Hoewel we er wel rekening mee hadden gehouden dat het aantal nog zou kunnen oplopen. De definitieve loslijst wordt volgende week verwacht. Het bestuur van FC Barcelona heeft een voorstel voor een nieuw shirt van fabrikant Nike resoluut van de hand gewezen, meldt de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Nike had een overwegend wit tricot ontworpen, bedoeld als derde shirt voor de club in het seizoen 2020-2021. Maar de kleur wit wordt in voetbalminnend Catalonië geassocieerd met aartsrivaal Real Madrid. Nike moet dus terug naar de tekentafel. Het weer bewolkt en regenachtig. In het noorden en zuidoosten is het vaker langer droog. Het is daar 6 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Morgen wordt het in de loop van de dag droog. 'S Middags een graad of 8. En dan kan ook de zon even doorbreken. Helene Geest, je heeft informatie over de toestand op de weg. De A58 in het zuiden van Breda naar Bergen op Zoom is bijna helemaal dicht bij Zeggen, want daar is een ongeluk gebeurd. Je kunt er alleen nog via de af- en de oprit. Er zijn meerdere auto's bij betrokken, dus het is ook een behoorlijke ravage. De vertraging is daar nu een kwartier, maar die zal nog wel wat oplopen. En verder is de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn nog steeds in beide richtingen dicht tussen Gouda en Waddinxveen. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd. Het gaat waarschijnlijk duren tot een uur of 4. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nee. Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. NPO Radio 1. Avro Tros. Inspectierapporten laten een verband zien tussen het gebrek aan personeel in de GGZ en ernstige calamiteiten. Marijke Groot weet uit ervaring hoe het is om te lang op een wachtlijst te staan. En psychiater Kobi Groenendijk verliet het zinkende schip. Ik spreek hem beide zometeen. Als IKEA meubels gaat verhuren in plaats van verkopen, dan is dat toch wel het toppunt van de deeleconomie. Onze optimist van vandaag die is er blij mee en hij vertelt straks waarom. En Martijn Rosdorf die checkt in Feit of Fictie een uitspraak over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Als er een harde Brexit komt, wordt die grens de buitengrens van de EU. En is die dan wel te controleren? Hoogleraar Jacco Thijssen zei daar in het radioprogramma Nieuws & Co. dit over. Dat is natuurlijk sowieso al een beetje een rare grens. Die grens die kronkelt en die gaat dwars door huizen, dwars door straten heen. De hele EU-Oostgrens heeft minder grensposten of grensovergangen dan de grens tussen de Republiek van Ierland en Noord-Ierland. Klopt dat? Heeft die grens inderdaad zoveel overgangen? Martijn Rosdorf die zoekt het uit. Nu eerst de problemen in de geestelijke gezondheidszorg. Jo-Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Ja, het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg blijkt niet alleen zorgelijk, Martijn Rosdorf, maar ook echt gevaarlijk. Ja, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft voor de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw gekeken naar incidenten in instellingen met een dodelijke afloop. En daaruit bleek het volgende. In bijna de helft van de onderzochte gevallen speelde personeelstekort een rol. En in 20% van de gevallen speelde het een hoofdrol. Volgens de inspectie zijn er dus doden doorgevallen, maar hoeveel wordt niet gezegd. GGZ-instellingen hebben al langer te maken met een personeelstekort, waardoor er nu noodgedwongen ook veel ZZP'ers en invalkrachten werken. Doordat dit personeel onervaren is of nog niet goed ingewerkt, worden soms signalen gemist die kunnen duiden op agressiviteit of een mogelijke suïcide, zegt de inspectie. Ja, opvallend dat calamiteiten met een dodelijke afloop gelinkt worden aan het personeelstekort, Martijn. Want waar hebben we het dan over als we het over calamiteiten hebben? Nou, niet alleen over suïcides onder patiënten, maar dus ook wel. En branden bijvoorbeeld, medicatiefouten, geweldsincidenten. Nou, dat zijn heftige gebeurtenissen dus. Ja. Maar dat er te weinig personeel is, dat was al bekend. Ja, denk maar aan alle berichten over wachtlijsten in de GGZ. Zoals in deze reportage van de NOS van vorig jaar. Het lukt niet om wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor 1 juli weg te werken. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgaanbieders en verzekeraars maakten vorig jaar afspraken om patiënten op tijd te helpen. Maar dat lukt niet. Het kabinet dreigt met boetes. 2015, 2016, 2017. Steeds hetzelfde verhaal. En staatssecretaris Blokhuis, zijn geduld is nu echt op. Martijn Rosdorf, dankjewel. Ik praat verder met Kobi Groenendijk, psychiater in Amsterdam. Zij begon een jaar geleden een privépraktijk omdat ze de problemen in de GGZ meer dan beu was. Een hele goede middag, mevrouw Groenendijk. Fijn dat u er bent. Ja, goedemiddag. Fijn dat ik hier mag zijn. En we praten via de lijn met Marijke Groot. En zij kan uit eigen ervaring vertellen hoe gevaarlijk het is om op een wachtlijst terecht te komen. Goedemiddag, mevrouw de Groot. Ja, goedemiddag. Hele goedemiddag. Of Marijke, we kunnen ook je en jij zegt tegen elkaar. Ja, zullen we dan dat doen? Ook zonder de. En dan is het gewoon Marijke Groot. Ja, helemaal goed, gaan we dat doen. Ja, Marijke, jij schreef deze week een brandbrief, mogen we wel zeggen. Die op social media duizenden keren is gelezen en gedeeld. Zou jij een stukje van die brief voor ons willen voorlezen? Ja, als titel: Help, ik wil niet dood, mag ik een behandeling? En als ondertitel: Het gaat niet zo lekker in de GGZ. Ik wil dit niet schrijven. Ik wil geen medelijden. Ik wil geen goed geschreven. Ik wil geen wat dapper van je. Ik wil zorg. Ik wil hulp. Zorg en hulp omdat ik mijn gezin wil redden. En omdat ik weer bij ze wil wonen. Gewoon zoals vroeger. Ja, gewoon zoals vroeger. Want vroeger was het goed, ging het beter met je. Ja, hè? Stukken beter, ja. Begrijp ik. En je sluit je brief af met de woorden: help, help mij, help anderen die er net zo bij zitten. Het aantal suïcides moet omlaag, hè? Ja, klopt. Maar jij bent eigenlijk al 4 jaar, als ik het goed heb, in gevaar. Klopt dat, sinds 2015? Nou ja, in gevaar, ja. Ik ben sinds 2015 ben ik compleet onderuit gegaan. Na een aantal aanleidingen, waaronder de suïcide van mijn broertje. Mm-hmm. Dat was wel de echte aanleiding. Meer stress, overspannen, burn-out, depressie. En na een paar jaar onderzoek blijkt er dan posttraumatische stressstoornis te zijn. Ja, ik zeg in gevaar, omdat ik heb begrepen... Momenteel wel. Ja, dat je meerdere malen een suïcidepoging hebt gedaan. Klopt. Onlangs nog, begreep ik. Ja, klopt ook. En was dat niet gebeurd als jij op tijd hulp zou hebben gehad? Nou ja, ik durf natuurlijk niet te zeggen van dat het absoluut niet gebeurd was. Want misschien was het wel gebeurd en had ik niet de juiste hulp gekregen. Maar ik ga er eigenlijk vanuit, als ik wel was geholpen... En dat die wachttijd niet zo lang was geweest... Dat ik wellicht dus wel met de stress om had kunnen gaan. En dat het een paar weken geleden niet uit de hand was gelopen. En ik op de intensive care was beland. Ja, en dat voor de zoveelste keer eigenlijk, hè? Dat het zo uit de hand liep. Ja, en eigenlijk is het ook, er wordt ook gezegd, het is levensgevaarlijk wat je hebt. En in november heb ik de diagnose gekregen. Vervolgens komt daar een behandeladvies uit. En toen werd er gezegd, u kan 10 september bij ons terecht. Nou, dat was 10 maanden. Tjie. En mijn psychiater die zei toen van, dat gaat u niet overleven. En toen was er een andere optie bij een andere instelling. En dan eind april. En dat was dan 5 maanden. En daar sta ik nu op een wachtlijst. Alleen is de vraag van, er komt eerst een intake. Bij de intake zullen zij gaan beoordelen van, ben je te sterk, ben je al te ver of ben je te zwak, ben je te instabiel, hoor je wel bij deze groep. Mm-hmm. En stel dat dat nee is, zullen ze weer iets anders gaan bedenken, verwacht ik. En dan zal ik op een nieuwe wachtlijst komen. En ik denk dat dat een heel groot probleem is. Dat het alleen op de wachtlijst staan niet. Maar stel dat je dan ook nog op een verkeerde wachtlijst staat. Ja. Zoals sommigen mij schreven. Dan ben je nog weer veel verder van huis. Ja, en daar word je wanhopig van, kan ik me voorstellen. Ja, compleet. Dat die wanhoop die voel ik nu ook heel erg. En dan er komen wat intakes aan en ik hoop en ik ben heel hard aan het werk om zelf wat voor elkaar te gaan krijgen en mijn energie. Mijn gezin heeft gezegd, je kan niet thuis wonen, want je bent een gevaar voor jezelf. Mm-hmm. En daardoor traumatisch ook. Je hebt drie de dochters, kinderen. Begrijp ik? Ik heb 3 dochters, ja. En dat snap ik. Het is niet leuk, dat is natuurlijk een woord wat nergens op slaat. Als blijkt dat jouw moeder weer met een ambulance wordt opgehaald, of dat je moeder 13 uur vermist is. En, op het randje van de dood is gevonden. Nee, en dat is voor jou natuurlijk weer extra wanhopig dat jouw kinderen dat ook moeten blijven meemaken. Hè? Dat de situatie niet verbetert, ook niet voor jouw gezin. En je hebt heel veel reacties gekregen. Ja, enorm. Ja. Mensen die dit herkenbaar vinden. Wat schrijven ze jou zoal? Nou, ik heb een paar maanden geleden is zo'n boekje van mij uitgekomen met verzamelde berichten over de GGZ. Daar heb ik heel veel berichten over gekregen met van wat een herkenning. En ik tweet ook veel. En op deze brief zijn dan reacties gekregen van, goh, deze brief, helaas heeft de zoon van mijn goede vriendin heeft de wachtlijst niet gered. Hij is dit weekend overleden. En mensen die mij heel schrijnende berichten in de privé, via privé dan mij berichten. Dat zij het verhaal 1 op 1 op hen vinden slaan. Dat zij zelf op wachtlijsten staan. Dat ze het niet meer weten. en pure wanhoop. En aan de andere kant ook mensen die zeggen van... goh, ontzettend bedankt, ik kan dit niet zo onder woorden brengen. Maar ik wil je heel erg bedanken, want je helpt mij hiermee. En mijn familie heb ik het doorgestuurd. En die begrijpt door of jouw boek, of jouw tweet, of jouw column... of deze brandbrief, waar ik mee zit. Ja. Ja, en dat sterkt jou waarschijnlijk ook in deze strijd die je voert. Nu, wat ik nu voel is strijdbaarheid. Want voor de rest ben ik eigenlijk alles kwijt. Ja. En dat klinkt heel dramatisch, maar zo voelt het nu wel eventjes. Mm-hmm. Maar probeer ik wel, als ik die berichten krijg van... dankjewel voor deze brief en ik hoop zo dat het nut heeft... hoop ik dat het helpt. En dat houdt mij nu... Ja, dan overeind en dan hoop ik dat ik niet heel snel weer instort. Nee, dus dat zit mij dat hopen we natuurlijk wat energie geeft. Met jou mee. Ja. En je staat wel onder toezicht van hulpverleners op dit moment? Matig. Oh, dat is matig. Het is ondersteunende zorg. Want ze zeggen van, wij zijn een afdeling die depressies verhelpen. En jij moet specialistische zorg, die kunnen wij niet bieden. Dus het is gewoon even afwachten. Zo zeggen ze het niet. Maar het is afwachten tot 21 april. En in de tussentijd krijg je, want er is dan niet geen hulp beschikbaar. Wat doen ze dan? Krijg je iets anders? Krijg je medicatie? Als het dan net natuurlijk het woord personeelstekort. Ik had laatst was er een periode dat mijn twee hulpverleners met vakantie waren. En dan krijg ik voor 2 weken een enorme hoeveelheid medicatie mee... om mij 2 weken te redden, zodat ik rustig blijf. En dan denk ik, 2 weken kan ik dus geen gesprekken krijgen... en krijg ik medicatie mee. Dan moet ik het daarmee doen. Ja. Psychiater Kobi Groenendijk. We hebben het net al van Marijke eigenlijk een beetje gehoord. Dit verhaal staat niet op zichzelf. Nee, ik vind het bijzonder droevig om het verhaal van Marijke te horen. Maar ik ben ook blij dat zij zegt, ik voel mij strijdbaar. Want wat ik denk wat we nodig hebben is strijdbaarheid... waarin patiënten en zorgverleners de werkelijkheid van de GGZ-instellingen naar buiten brengen. En dit is namelijk geen natuurverschijnsel wat hier aan de hand is. Je kunt zeggen, we kampen met wachtlijsten, we kampen met een tekort aan zorgverleners. Maar dit is gevolg van gekozen beleid. Ja, van bezuinigingen die zijn doorgevoerd. Er zijn een aantal factoren die denk ik hierin meespelen. Dat is een beetje de zakelijke kant van deze persoonlijke ernstige situaties. Het gaat erom dat verzekeraars via uitknijpcontracten... de GGZ-instellingen uitpersen. Het gaat erom dat bedden worden afgebouwd in de GGZ. En het gaat erom dat de zorgverleners die nog hun werk proberen te doen... in die instellingen, afgehouden worden van de patiëntenzorg... door administratiedruk. Daar is ook veel aandacht aan geweest de afgelopen maanden... dat 40% van de tijd dat wij lijsten moeten invullen... voor de beste kwaliteit van zorg... sorry voor het woord, maar dat is natuurlijk een grapje... terwijl tegelijkertijd de GGZ kampt met een ernstig personeelstekort... en ook dat is gevolg van beleid dat zorgverleners... hoogopgeleide zorgverleners de GGZ vertrekken. Ja. Dat er een exodus is uit de GGZ. En daar bent u een voorbeeld van, want u heeft gekozen... om uw eigen praktijk te beginnen... na jaren bij een GGZ-instelling te hebben gewerkt... U vond het te frustrerend worden, de regeltjes en het administratieve werk. Verlaat u daarmee niet dan ook een beetje een zinkend schip? Nou kijk, waar we het hier over hebben... is dat er een groot tekort is van klinisch psychologen... psychotherapeuten en psychiaters. Die krijgen niet meer de mogelijkheden... door die uitknijpcontracten van de verzekeraars... om datgene te doen waarvoor ze geleerd hebben. Dat betekent dat je graag een vaste behandelaar voor mensen wilt zijn. Dat je mensen psychotherapeutische zorg wilt geven. Misschien medicatie als het nodig is, maar vooral betekenis geven. Dat je teams wilt begeleiden. En je ziet dat de instigatie is vanuit zorgverzekeraars... het moet goedkoper, goedkoper, goedkoopst. Hè? Je krijgt dus symptoomzorg en je krijgt geen betekenisvolle zorg meer. En dat betekent dat deze professionals waar we het over hebben... niet meer in staat worden gesteld om hun werk te doen. Dat wij niet meer bij teamoverleggen mogen zijn. Omdat we zogenaamd te duur zijn. Frustreert u, dat zie ik nu, ook aan u. Het is natuurlijk vrij dramatisch als je 15, 20 jaar voor een vak hebt geleerd... dat je dat niet meer uit kan oefenen. Ja. Dat je lijsten moet gaan invullen voor verzorgverzekeraars... terwijl je die patiënten wilt helpen. Dat je collega's wilt scholen. En veroorzaakt dit wat u nu beschrijft voor een belangrijke mate het personeelstekort? Natuurlijk. Ja. Zorgverleners komen in gewetensnood omdat ze beroepsgeheim moeten schenden. Dat ze allerlei gegevens aan verzekeraars moeten geven. Daarom ben ik zelf vertrokken. Omdat ik voelde dat mijn geweten tot mij sprak, dit kan niet. Mm-hmm. En daar hebben we allerlei dingen voor gedaan in de maatschappij. Maar je ziet dat mensen hun vak niet meer kunnen uitoefenen. En dan vertrekken ze omdat ze graag en gezond willen blijven en dat ze hun vak willen uitoefenen. Dus je ziet een exodus van klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters uit de GGZ. Die beginnen hun eigen praktijken, vaak in groepsverband, zoals ik dat ook heb gedaan, zodat ze daar weer de condities kunnen scheppen waar ze hun vak kunnen uitoefenen. Ja. En die condities zouden er moeten zijn in de GGZ-instelling. Maar wat nu overblijft bij de GGZ is dus weinig ervaren personeel dat vaak signalen van agressie of suïcide te weinig zou opvangen met dodelijke gevolgen af en toe. Nou, u kunt zich voorstellen, als deze factoren bij elkaar komen, vertrekkende zorgverleners, afbouw van bedden. Hè, als ik een suïcidale patiënt heb, een mevrouw met ernstige borderline-problemen bijvoorbeeld, of een ernstig depressieve patiënt, kon ik bijna geen bed meer vinden voor die patiënt. En ik word afgehouden van mijn werk door allerlei lijstjes van zorgverzekeraars. Ja, dat is een potentieel zeer risicovolle combinatie van factoren. En dan kun je gaan proberen door personeel te gaan werven door ze 1.000 euro te bieden. Maar u begrijpt, zorgverleners komen niet in het vak om het geld. Dus die trek je niet terug met 1.000 euro. Maar die trek je terug met goede setting. En dat betekent een decommercialisering van de GGZ. Dat betekent een aan banden leggen van zorgverzekeraars. Want die zien patiënten als schadelast. Ja, want even heel concreet. Wat moet er dan nu gebeuren om het tij te keren, volgens u? Wat er moet gebeuren, is dat de politiek de regie neemt over de zorg. Dat we niet de zorg uitbesteden aan de zorgverzekeraars die commerciële belangen hebben. U weet dat er wetgeving in de Eerste Kamer ligt waarin zorgverzekeraars winst willen gaan uitkeren aan aandeelhouders. Waarin ziekenhuizen winst willen gaan uitkeren aan aandeelhouders. En u begrijpt dat dat geld wat zij zien voor aandeelhouders, dat dat bij die patiënten moet komen. Ja. En dat dat bij die zorgverleners moet komen. Zodat ze weer ruimte komt, financiële ruimte, om die professionals die weglopen weer in teams te kunnen zetten. Zodat ze weer vaste behandelaren kunnen aanbieden. Zodat er weer therapie kan worden aangeboden. Ja. En mag ik heel misschien wat hierop aanvullen? Marijke, ja. Wat ik heb gezien, er worden nu psychiaters genoemd. Dat heb ik ook gezien. Psychiaters gaan weg. En om heel duidelijke redenen. Wat ik heb gezien is dat er ook een tekort is aan bijvoorbeeld verpleegkundig personeel in bijvoorbeeld zomervakanties. En dan staat er 1 verpleegkundige op een groep van 12 psychiatrische patiënten. En dan komt er een uitzendkracht. En dan komt er een uitzendkracht die geen idee heeft wat hij komt doen. Dat zegt hij dan ook letterlijk. En dan kom je binnenlopen als patiënt. Hey, hoe gaat ie? En dan denk ik, oké. Maar dan heb je dus uitzendkrachten die dan hun hele levensverhaal aan mij als patiënt daar opgenomen vertellen. En dan aan het eind van de dienst na 8 uur zeggen, goh, wie ga jij rapporteren? En moet ik als uitzendkracht ook nog iemand rapporteren? En toen dacht ik, maar ik ben de patiënt hier. En dit is meerdere keren gebeurd dat een uitzendkracht mij zag als een behandelaar. En, ja. Dat is wel heel pijnlijk. Ja, het is heel erg pijnlijk. Maar ook als je dan zegt van, nou, ik ben hier opgenomen als patiënt. Dat je dan wordt uitgelachen van, ja, neem maar een ander in de maling. En god, dat we met z'n drieën op zo'n rustige groep staan. En dat zijn vind ik heel erg pijnlijk. Absoluut. Er 1 verpleegkundige die doet en de medicatie en verzorgt wonden. En een verpleegkundige die zegt van, waar doe ik het allemaal nog voor? Hoe kan ik hier, hoe kan ik dit nog staande houden? Ja, dat is geen menselijke situatie. Pijnlijk. Ja, en Marijke, hoe ga jij nu de komende tijd in? Even tot slot. Je wacht nu dus op de goede behandeling. Hoe gaat dat voor jou zijn de komende weken? Nou, ik ben zelf zelf bezig met hulp zoeken. Ook buiten de grote GGZ-instellingen. Dus ik ben aan het bellen, aan het mailen. Ik kijk waar ik een intake kan krijgen, of het allemaal wat versneld kan worden. Want de gevolgen voor mij zijn nogal groot, dat zolang ik geen behandeling heb, ik niet thuis welkom ben. Dus vanuit een logeerbed ben ik nu van alles aan het regelen. Daar probeer ik nu mij elke dag mee bezig te houden. Vandaar ook de brandbrief. Maar probeer ik die strijdlust maar vast te houden. en te zorgen dat ik hulp krijg. En daar ben ik heel druk nu mee. En stel dat ik nu nee op nee op nee ga krijgen, dan ben ik zo ontzettend bang. Ja, nee, niet dat ik nu denk van, oh, maar dan is het afgelopen. Maar ben ik wel bang weer voor dat de stress bij mij vreselijk gaat toenemen. Ja, dus ik probeer vol te houden. En ik probeer dat voor niet alleen voor mezelf, maar ook voor heel veel andere mensen. Ja, voor je gezin natuurlijk. Marijke, ja, heel erg veel dank voor het delen van jouw verhaal. Heel veel sterkte, heel veel succes ook. En ook heel veel dank aan psychiater Kobi Groenendijk. Dank jullie wel. Graag gedaan. We hebben een nieuwsupdate van de NOS. De grootste Franse en Duitse treinenbouwers, Alstom en Siemens, die mogen niet fuseren. De Europese Commissie verbiedt de deal. Correspondent Sander van Hoorn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom mag deze fusie niet doorgaan? Omdat ze dan te groot worden. Niet eens zozeer op het gebied van normale treinen. Daar zijn ook nog andere aanbieders, maar wel hoge snelheidstreinen. Daar hebben ze dan feitelijk het monopolie. Maar misschien nog wel belangrijker, zei de eurocommissaris Versteer, die daarover gaat, de veiligheidssystemen op en rond het spoor. Ook daar worden ze een monopolist. En dan kunnen ze dus vragen wat ze willen, de prijzen vragen die ze willen. Innovatie komt stil te liggen, allemaal niet goed. En vandaar dat ze er een streep door trekken. Ja, want dat is dus het grootste bezwaar, dat ze dan te groot worden voor de markt. Te groot worden voor de markt en die bedrijven en ook wel Franse en Duitse politici, want het is natuurlijk Franse en Duitse bedrijf, die zeggen, kijk, die interne markt in Europa, dat is natuurlijk één ding, maar wij zijn heel erg bang voor Chinese treinen die oprukken en die dan de twee kleinere Europese bedrijven uit de markt zouden kunnen concurreren. En er is maar één manier om daar tegenop te treden, dat is door één groot Europees bedrijf neer te zetten. Maar daarvan zegt de commissie vandaag, ja, wij zien die treinen nog niet op de Europese markt verschijnen. Als jij treinen of een veiligheidssysteem koopt, dan moet je dat aanbesteden. En er is nog geen enkele aanbesteding waar die Chinese giganten aan hebben meegedaan. En dus zegt de commissie, dat risico dat is niet zo dwingend en dringend op dit moment, dat daar de concurrentie op de interne markt voor moet wijken. Ja, want dat was de belangrijkste reden voor die twee treinenbouwers om te fuseren dan, die dreiging uit China? Of zijn er nog andere? Ja, zij zien die dreiging uit China komen. Maar belangrijker ook, op het moment dat zij wereldwijd hun vleugels uit willen slaan, dan krijgen ze natuurlijk wel in Noord- en Zuid-Amerika bijvoorbeeld te maken met die Chinese concurrentie. En daar heb je slagkracht voor nodig, zeggen ze. En vandaar dat ze die fusie wilden. Ja, dus dat, je hoort vaak natuurlijk dat de EU economisch sterker moet staan ten opzichte van VS, Rusland, ja, naar China. Maar ja, dus blijkbaar speelt het op dit moment dan toch niet, het weegt niet zwaar genoeg, dat grotere belang. Nee, en daar ging eurocommissaris Versteer wel nog even op in, hoor. Want het is inderdaad, vorig jaar aan het einde van de zomer nog, eurocommissaris of de voorzitter van de Eurocommissie, Juncker, die zei, ik wil dat de euro een belangrijke rol gaat spelen, een sterkere munt wordt. Nou ja, je hebt natuurlijk een veranderende wereld waar Europa er steeds meer zelf voor staat. En, zegt Versteer, daar hebben we het in januari binnen de Europese Commissie nog wel over gehad. En dan speelt dit natuurlijk een rol. Maar, zegt ze, daar zijn andere instrumenten voor. He, je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat als jij praat met China, dat je zegt, kijk, prima als die Chinese treinen hier de markt op mogen, maar dan mogen onze bedrijven ook in China meedoen aan aanbestedingen. Dat is op dit moment niet het geval. Ze zegt, je moet het veel meer in dat soort dingen zoeken en niet in die kartelregels waar we het vandaag over hebben. Dat is niet het geëigende instrument. En dus mag die fusie tussen die twee grote treinenbouwers in Europa niet doorgaan. NOS-correspondent Sander van Hoorn, dankjewel. Mensen met een laag inkomen krijgen te vaak subsidie voor een advocaat. Dat vindt minister Dekker van Rechtsbescherming. En hij werkt aan een ingrijpende en niet onomstreden wijziging van het systeem van rechtsbijstand. Deze week kijken we in één vandaag wie de mensen zijn die daar nu nog aanspraak op kunnen maken. Juridisch Loket, goedemiddag. Jurist Jordi Tsoer van het Juridisch Loket in Den Haag begint zijn dag met een zogenaamde beldienst. Hallo, goeiedag. Bij het loket kunnen mensen terecht voor juridisch advies of een verwijsbrief naar een sociaal advocaat. Dat laatste gebeurt volgens minister Dekker te veel. Hij wil dat anders. Maar in de praktijk blijkt dat mensen er soms toe gedwongen zijn. Ja, als het al in dat stadium zit, dan bent u verplicht om zelf een advocaat in te schakelen om te verweren. Ja, dan zit u denk ik op een eigen bijdrage met korting via onze verwijzing dan erbij op €364. Ziens, hè. Dag. De vrouw die belt wil dat haar ex-man meer alimentatie gaat betalen na de verkoop van zijn huis. Dat wil hij niet. En zij verzocht om gezamenlijk overleg, maar die deur is helemaal dichtgegooid. dan is mediation, zoals minister Dekker vaker wil, niet aan de orde, zegt Jordi Tsoer. It takes two to tango, zeg ik altijd. Ja, mediation in de basis is een afspraak waarbij de basis twee partijen willen samen uitkomen. Ja, die heb je dus wel nodig. Je kunt in je eentje gewoon dat niet voor elkaar krijgen. Ik denk dat het misschien overschat is dat je gemiddeld met mediation dingen oplost. Ook bij het volgende telefoontje blijkt dat. Juridisch loket, goedemorgen. Sorry, wat zei u, mevrouw? Een mevrouw die toch wil scheiden belt in paniek op, omdat haar advocaat al anderhalve dag niet reageert op haar telefoontjes. Best een heftige situatie, zo te horen voor u. U zegt van, eigenlijk zijn we daar vorig jaar begonnen voor een echtscheidingsprocedure. Hebben we het, nou ja, toch door zijn, het verhaal van, nou ja, partner, ex-partner, heeft u het eigenlijk even stopgezet. En u zegt, eigenlijk is het nu onhoudbaar geworden. Hè? Nu heb ik toch de hulp nodig dat die echtscheidingsprocedure echt verder wordt gezet. Snap ik het dan goed voor u? Jordi vraagt de vrouw nog even geduld te hebben met haar advocaat en gaat dan over tot een baliedienst, waarbij hij mensen ontvangt aan zijn bureau. Zo, meneer, goedemorgen. Hallo. In verband met de privacy heb ik geen opname gemaakt tijdens deze bijeenkomst. Maar deze man was het er niet mee eens dat hij maar voor één kind kinderbijslag krijgt en dat het geld voor de andere twee naar zijn ex-vrouw gaat. Hij had echter niet binnen 6 weken gereageerd op de brief van de Sociale Verzekeringsbank. Waarom niet? Was jou dat duidelijk? Nou, waarom hij niet gereageerd heeft, is een combinatie van niet weten, niet op tijd naar een brief kijken. Kan meerdere oorzaken hebben, de kern niet kunnen zien. Maar de wet is gewoon heel streng. 6 weken is de bezwaartermijn. Staat er toch duidelijk in? Ja. Toch niet duidelijk genoeg voor deze meneer? Er staat een letterlijke datum. Voor die en die datum moet u een bezwaar indienen als u het niet mee eens bent. Mensen lezen het niet of kunnen hun weg niet vinden. We hebben hier ook wel eens de boodschappentassen met ongeopende brieven, dwangbevelen, beslissingen, vonnissen. Mensen die überhaupt niet weten dat er een rechtszaak heeft afgespeeld waar ze veroordeeld zijn. Ja, je kijkt verbaasd, maar ik kijk daar echt niet meer van op. Mensen die niet weten dat ze 3 keer bij verstek veroordeeld zijn bij de kantonrechter. En dan vreemd staan te kijken als een deurwaarder in een bankbeslag heeft gelegd bij ze. Of over het beslag bij de werkgever, hè, loonbeslag heeft gelegd. Ja, dat zijn dingen die we dagelijks zien. Het blijkt dat de vrouw van deze volgende cliënt in een soort blijf van mijn lijfhuis zit met hun zoontje. De man, die een mentale handicap heeft, wil na 3 maanden zijn kind wel weer eens zien. Het is een lastige voor Jordi. Ik kan bij zo'n man echt niet gaan garanderen dat de omgangsregeling wel gaat lukken. En hier speelt zoveel mee, en maatschappelijk werkers, een bureau jeugdzorg. Kijk, want als zo'n man echt zijn zoon niet meer ziet, dan is op een gegeven moment, dan moet je naar de rechter toe om een omgangsregeling af te gaan dwingen. Als een ex-partner niet reageert of een advocaat gewoon zegt, dat doen wij niet. Juridisch opzicht heeft deze man geen idee wat er allemaal meespeelt en hoe dat gaat. Nee, die moet echt met een maatschappelijk medewerker geloodst worden door ons, door een maatschappelijk medewerker. Maar het is moeite om te vertellen of hij getrouwd is. Dat is een vrij basale vraag die de meeste mensen weten. Hij weet niet of hij getrouwd is? Nee, je hebt geen ouderlijk gezag als je niet gehuwd bent. Of dat hij maar een samenwoner is waar dus geen hele echtscheidingsprocedure aan vooraf gaat. Na afloop van zijn dienst vraag ik jurist Jordi Tsoer van het juridisch loket in Den Haag hoe hij tegen de plannen van minister Dekker aankijkt. Nou, hij doet een beroep op de zelfredzaamheid van mensen en ik denk dat dat overschat kan worden. Want wat hij bijvoorbeeld zou willen is een website waar dan voorbeeldbrieven van bezwaarschriften kunnen worden gedownload, zodat mensen zelf dat bezwaar kunnen aantekenen. Is dat voor mensen die hier komen bij het juridisch loket haalbaar? Nee, de meerderheid die hier komt, die heeft echt behoefte aan. Ik weet niet hoe het zit of hoe ik überhaupt moet handelen of is er wat mogelijk. Dus daar zit het niveau daar basaler. En meer bellen? Dekker zou graag zien dat dingen meer telefonisch worden afgehandeld. Nee, ik denk dat de praktijk wel uitwijst dat we een categorie mensen hebben die bijvoorbeeld echt behoefte hebben aan die face-to-face op, omdat ze niet in staat zijn om zelf die brief open te maken. Het kenmerkt ook wel een beetje de mensen die toch ook wel verzuipen. Morgen, minister Dekker wil, zoals we net hoorden, dat mensen vaker eerst bellen als ze bijvoorbeeld een probleem met de hoogte van hun uitkering hebben. Slecht plan, zegt deze sociaal advocaat. Is er belang voor de overheid om dat niet toe te kennen? Dus het idee dat je dan gaat bellen en dat de overheid dan zegt, nou, oh, sorry, we gaan het wel doen, dat is gewoon een waanidee. Met de grootst mogelijke moeite kon er een burgerjury worden samengesteld om dienst te doen in de zaak tegen Mexicaanse drugsbaas El Chapo. Eerder haakten namelijk 27 juryleden af uit pure angst voor de intimiderende verdachte. Maar de zaak ging door met een nieuwe jury. En een deze dagen volgt de uitspraak. Correspondent Michiel Vos volgt de zaak en ik spreek hem zo meteen. En Martijn, hoe zit het met jouw factcheck over de Iers-Noord-Ierse grens? Heeft die echt zoveel overgangen? Ja, hoogleraar Jaco Thijssen die beweert dat, hè, dat er meer grensovergangen zijn in Ierland dan in Europa. We zijn eigenlijk met de hele redactie slagbomen en grenspalen aan het tellen. Nou, dus jullie zijn nog wel even bezig. Maar de uitkomst van jouw zoektocht, die horen we dan graag tegen 3 uur. We gaan eerst luisteren naar het nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor zit naast mij Mark Hokke. 8,5 jaar na het drama bij de Love Parade in Duisburg wordt het proces tegen 7 van de 10 verdachten gestaakt. Vanwege tijdgebrek om schuld te bewijzen heeft de rechter besloten de zaak grotendeels te seponeren. Tegen 3 organisatoren loopt het proces nog wel door. Bij het dance-event in Duisburg vielen 21 doden en raakten meer dan 650 bezoekers gewond. Het bedrijf Vermilion Energy wil meer gas winnen in de Bommelerwaard. Het heeft een aanvraag voor een vergunningswijziging ingediend bij het Rijk. De politiek in Zaltbommel maakt zich zorgen over de mogelijke stijging van 300 miljoen kuub naar 1 miljard kuub. Reserveert geld voor eventuele juridische stappen. Een jongen van 8 die vorig jaar in juni werd ontvoerd door zijn vader is teruggevonden in Barcelona. Het kind wordt zo snel mogelijk herenigd met zijn moeder. De vader is nog spoorloos. En het bestuur van voetbalclub FC Barcelona heeft een voorstel voor een nieuw shirt van fabrikant Nike afgewezen. Dat heeft te maken met de kleur van het shirt, namelijk overwegend wit. En dat is ook de kleur van aartsrivaal Real Madrid. Dit is mooi, heeft verkeersinformatie. Ja, het loopt vast op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Kootwijk staat 5 kilometer. Ze zijn bezig met een spoedreparatie daar. De vertraging is 1 minuut of 10. En de N207, Bergambacht-Alphen aan de Rijn, die is in beide richtingen nog afgesloten tussen Gouda en Waddinxveen. Dat heeft te maken met een ongeluk. Janneke van den Bergen. 1 vandaag. IKEA begint met iets nieuws, namelijk het verhuren van meubels. Ze starten een proef in Nederland en in Zwitserland. En dat is hartstikke logisch, zegt Harme van Sprang van ShareNL. Want huren en delen, dat is veel beter dan spullen kopen natuurlijk. Vindt hij, en nou ja, dat is ook wel zo misschien. Hij is onze optimist vandaag. Welkom Harme, hartstikke leuk dat je er bent. Ja, adviseert bedrijven over de deeleconomie, hoe dat zo mooi heet. Hoe raakt een oud-student Europese studies daar nou in verzeild? Via veel omwegen. Ja. Ik heb van alles gedaan, 12 steden, 30 ongelukken. Maar 2010 voor het eerst zelf een huizenruil gedaan. Beviel heel goed en is gaan kijken naar het thema, wat houdt dat nou in? Ja, hoe gaat en een huizenruil in zin van, ja, ga lekker in een mooi huis in Miami zitten en diegene uit Miami komt bij jou 3 hoog achter in... Ja, 2 hoog voor in Amsterdam. In Amsterdam, en met een huisje in Frankrijk in dit geval. Maar dat beviel zo goed dat ik geïnteresseerd raakte en is gaan kijken van, wat houdt het in? Een paar start-ups heb gesproken toen in Amsterdam in het veld en op een gegeven moment samen met mijn medeoprichter Pieter de kans zag om hier verder in te duiken. En dat is nu 5, 6 jaar geleden. Ja, en jij kreeg vorige week dus een kijkje in de keuken bij IKEA. In een IKEA-keuken misschien wel. Ja. Zonder al te veel op je betoog voor uit te lopen. Hoe gaan ze dat precies doen? Dat verhuren? Nou, het is altijd goed, denk ik, als groot bedrijf om in eerste instantie gewoon te gaan testen wat ze natuurlijk gaan doen. En te kijken waar de voordelen en de nadelen van dit fenomeen zitten. Maar ik zie dit inderdaad wel als een grote kans voor zo'n groot bedrijf om en gewoon een nieuw businessmodel te vinden en in te stappen natuurlijk op de duurzaamheid en klimatische beweging, laat ik het bijna zo zeggen. Moet ik me dat voorstellen als een soort bibliotheek waar je dan komt en denkt, nou, leuk stoeltje, neem ik even mee voor een maand en dan... Nou, dat zou kunnen. Kijk, we denken dat we van alles natuurlijk online shoppen. Toevallig of niet, hebben wij vorige week met ons kantoor nog een aantal stukken van IKEA afgenomen. Betaald en wel. Ja, ja. Niet gehuurd? Dus nee, dat had ik graag anders gedaan. Maar dat kan natuurlijk, dat je het in de winkel zo doet en dat het laat bezorgen. Of dat je het online shopt en gewoon inderdaad huurt of leest. Ja, ik denk dan meteen, misschien is het heel ouderwets, maar ik denk dan meteen, ik vind het niet zo hygiënisch of zo. Als je dan zo'n stoeltje met een stoffen bekleding of een bankje en dan... Ja. Je weet niet wat ermee is gebeurd. Of gaan ze het dan eerst helemaal reinigen en dan weer verhuren? Ja, dat zal natuurlijk ongetwijfeld gebeuren. Ik denk dat je daar niet zo zorgen om over te maken. En waarom zou het handig zijn om je meubels te huren? Nou, dat kan natuurlijk een kostenoverweging zijn. Dat je daarmee natuurlijk gewoon heel makkelijk je kosten spreidt in plaats van 1 keer grote uitgaven moet doen. Maar los van handig, denk ik dat het ook... handig is ook modulair. Dus dat je gewoon kiest voor wat op dat moment bij jou past. Niet alleen budgetair, maar ook qua smaak misschien. Ja. En dat je zegt, nou, misschien over 2 jaar willen we wat anders. Of ja, we zijn uitgebreid, want dat is kantoor en we hebben hele andere behoeftes. Dus dat is natuurlijk 1. En 2, je ziet natuurlijk dat langzamerhand meer en meer consumenten duurzamer gaan consumeren. En gewoon beseffen dat we het anders moeten doen. Ja, Ik had het wel al gehoord bijvoorbeeld over babyspullen ook. Dat mensen dat steeds vaker gaan huren. Een commode of een... Dat is een beetje hetzelfde idee eigenlijk. Ja, en natuurlijk ook heel veel doorgeven. Hè? Dus allerlei dingen qua kleertjes en kinderwagens. Die worden natuurlijk heel vaak doorgegeven. Wat heel logisch is, want zo'n product gaat vaak veel langer mee. Ja, en wat voor mogelijkheden zie je voor andere grote bedrijven? Ja, maar het zit natuurlijk sowieso in zoveel branches al. Hè? Met muziek doen we dat natuurlijk via Spotify. Met films en televisie natuurlijk met Netflix. We laten ons eten bezorgen. Ik lease inderdaad mijn auto en stuur die weer door naar anderen in mijn buurt. Via een deelplatform. Wasmachines worden natuurlijk ook al per wasbeurt. Ik loop een beetje vooruit in mijn betoog. maar verhuurd. Dus het zit al in zo ongelooflijk veel hoeken. Alleen het wordt nog niet zo groot opgepakt. En daar zit de kans, denk ik, voor dit soort bedrijven om. Maar, er is ook een maar natuurlijk. Zeker. Zoals altijd. Maar het is natuurlijk heel mooi, heel idealistisch wat jij vertelt. Maar goed, als we kijken naar Uber, Airbnb, ook een soort shared economics. Ja. Die zijn negatief in het nieuws. Ja. Er is ook een keerzijde. Ja, dit zijn natuurlijk vrij nieuwe spelers inderdaad. Die heel snel heel hard groeien en ongelooflijk veel groeistuipen meemaken. En niet allemaal even mooi inderdaad. En dat is iets waar wij vanuit CRNL ook zeker naar kijken. Het is niet alleen maar Hosanna. Er zitten heel veel uitdagingen aan het fenomeen. En zeker als ze snel opschalen in steden. Dan zie je dat ze tegen een aantal beleid en regelgeving stukken oplopen. Of soms gedragingen ontstaan door consumenten die we niet willen. Nou, daar moet je ongelooflijk goed naar kijken. Wij helpen ook gemeenten wereldwijd om dit te doen. En ook van elkaar te leren. Van New York tot Toronto tot Seoul, om te kijken van oké, wat gebeurt er bij jou in de achtertuin en hoe kunnen we dat in de andere achtertuin van een andere stad misschien wel voorkomen of verbeteren. Dat is belangrijk. Ik zou zeggen, Harmen, barst los in jouw betoog. IKEA start een experiment waarbij je hun meubels niet meer koopt, maar huurt. Deze trend waarbij we bewegen van bezit naar gebruik krijgt langzaam maar zeker vorm. Zo rijd ik zelf een auto zonder dat ik deze nog bezit en verhuur ik deze via een autodeelplatform als ik hem zelf niet gebruik. Reden studenten vroeger vaak nog door de stad op een gejatte fiets. Tegenwoordig betalen ze maandelijks een bedragje en rijden ze allemaal rond op zo'n ros met een felblauw voorwiel. Of wat te denken van de wasmachine. Onlangs eentje aangeschaft, hopeloos ouderwets, helemaal van deze tijd om af te rekenen per wasbeurt. Vorige week was ik in Kopenhagen op bezoek bij het innovatielab van IKEA. In deze kraamkamer wordt uitgedacht en gedokterd hoe we in de toekomst wonen, werken en spelen. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde shared living. Vooral in steden gaan we kleiner wonen en delen we steeds meer. Geen studeerkamer, maar coworking space. En geen eigen gereedschap, maar een tool library. Vanuit optimistisch objectief betekent dit wel overwogen consumptie, minder productie en transport van producten, duurzamer materialen die merendeels gerecycled kunnen worden en ook nog eens meer gemak omdat producten nu diensten zijn geworden. Het perspectief, een prettiger leefomgeving waarin we van alles delen, meer in verbinding staan met elkaar en beseffen dat we samen veel meer hebben dan alleen. Nou, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Lijkt me hartstikke goed. Dankjewel, Harmen van Sprang van CRNL. Nieuws van de NOS. In 2040 moeten tussen 9 grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein gaan rijden. Dat plan is onderdeel van het toekomstbeeld openbaar vervoer 2040. Waarin voorstellen staan om het OV over 20 jaar beter te laten aansluiten op de vraag van reizigers. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven presenteerde het plan vandaag. ProRail-baas Pier Eringa, goedemiddag. Goedemiddag vanuit Den Haag. Ja, hele goedemiddag. Elke 10 minuten een trein in 2040. Hoe klinkt u dat in de oren? Ja, als muziek. In ieder geval elke 10 minuten een trein. 2040 ietsje minder. Hè. Dat is wel heel ver weg. Dus wat mij betreft mag die ambitie ietsje scherper. En kijken of we dat niet wat naar voren kunnen halen. Want ik kan me zo voorstellen dat je als luisteraar denkt, wat leuk die ambitie. Maar 2040 is dat niet heel ver weg. En in ieder geval was dat mijn gedachte ook. Dus die hoge frequentie is mooi. En daarnaast vind ik het ook belangrijk dat voor de gebieden wat minder in het centrum van Nederland en de Randstad, dat die sneller worden aangesloten. Dus we moeten niet alleen de frequentie opvoeren wat mij betreft, maar ook kijken of we de snelheid van de trein op de wat langere afstand ook kunnen verhogen. En wat voor snelheid heeft u het dan over? Nou, we rijden al tientallen jaren rijdt die trein tot maximaal 140 in Nederland. En dat is natuurlijk toch raar. Helemaal nu NS nieuwe treinen besteld die tot 200 kilometer per uur kunnen. En vanochtend was in het nieuws ook nog bij de NOS volgens mij dat de Duitsers op de lijn Berlijn-Amsterdam treinen bestellen die over 4 jaar op het spoor komen en die kunnen tot 230 kilometer per uur rijden. En dan is het wel een beetje een sneu verhaal als we dat moeten zeggen. Mooi dat die trein zo snel kan, maar helaas binnenkaas. Het spoor kan er niet aan. En nee. Dat die in Nederland dan in een soort 30 kilometer zone terechtkomt. Dat ze zeggen, u moet hier een beetje stadvoets de rest van Nederland door. Ja. Dat lijkt me geen goede ambitie. Dat vindt u zonde. Maar goed, u vindt het een goed idee dus om die treinen zo vaak te laten rijden. 2040 vindt u te ver weg. Wanneer kan het dan al eerder, als het aan u ligt? Nou, kijk, we doen het nu al. Want tussen Amsterdam en Eindhoven rijdt NS al hoogfrequent. En in goede samenwerking tussen ProRail en NS hebben we dat mogelijk gemaakt. En blijkt het een groot succes, want bij treinen lijkt het ook zo te zijn, als je het aanbod verbetert, dus meer treinen laat rijden, dat het ook meer passagiers oplevert. En het ideale beeld is natuurlijk dat je zonder spoorboekje naar het station kunt gaan en dan gewoon de trein pakt die er op dat moment is. Ja, en u zegt gewoon dat het kan dus al. Wat moet er dan nog meer gebeuren om het helemaal tot stand te laten komen? Ja, de kosten gaan voor de baat uit. Dus het vraagt om investeringen. Er moeten meer treinen komen. We zullen de infrastructuur moeten aanpassen dat we ook meer treinen kunnen rijden. Wat ook besloten wordt dit voorjaar is de komst van het nieuwe Europese veiligheidssysteem. Dat heet ERTMS. En ook mede dankzij dat systeem kunnen we veel meer treinen dichter achter elkaar laten rijden. En dat soort voorwaarden zijn wel van belang om op veel meer plekken nog veel meer treinen te kunnen rijden. Nou, je kunt je ook voorstellen, ik heb me daar ook al een tijdje sterk voor gemaakt, dat ze dan ook nog eens even goed kijken naar het aantal overwegen wat we hebben. Ja. Je kunt je voorstellen, als heel veel treinen langskomen, dat de spoorbomen toch wel heel lang en heel vaak dicht zijn. Dus ook daar moeten we toch nog wel een aantal probleemplekken in het land aanpakken. Ja, dat onderwerp blijft belangrijk voor uw werk aan de winkel dus. Maar u bent positief gestemd in ieder geval. Absoluut, ja. ProRail-baas Pier Eerga, hartelijk dank. Goedemiddag. Eén vandaag. De rechtszaak tegen een van de grootste en meest beruchte drugscriminelen uit de geschiedenis, misschien wel de allergrootste, nadert zijn ontknoping. Op dit moment beraadt een jury zich op de uitspraak over de Mexicaanse drugsbaron El Chapo. Die wordt één deze dagen verwacht en daarmee komt er een einde aan een zaak vol saillante details en ontwikkelingen, waarnaar verluidt de scenario-schrijver van de Netflix-serie Narcos op de publieke tribune zat om ijverig aantekeningen te maken. Ik spreek erover met Michiel Vos, die de rechtszaak in New York heeft gevolgd. Een hele goede middag, Michiel. Goedemiddag. Hi. Ja, even voor de mensen die het wellicht gemist hebben. Hoe berucht is El Chapo en hoe groot is deze zaak? Nou, je zei het al een beetje. Hij is inderdaad heel groot, deze man, El Chapo. Hoewel hij dus als bijnaam heeft De Kleine. Ja, maar hoe lang is hij precies? Ja, hij is heel klein. Hij is, god, dat weet ik nou niet. Dat is een goede vraag die je meteen stelt. Nou laten ja, we zeggen dat hij heel klein is. Dat hij komt tot jouw navel, zoiets. Ja, okay, ja. Juist, hij komt tot een Nederlandse navel. Ja. Maar hij zit ook in een soort van, hebben we geleerd in de afgelopen 2,5 maand, waarin dit proces heeft geduurd, in een soort van, als ik het zo mag zeggen, Nederlands beroep. Hij is namelijk opperdistributeur van een enorm netwerk. Daar is hij het hoofd van, dat cocaïne, heroïne en allerlei drugs invoeren vanuit Mexico, doorvoeren eigenlijk door Mexico, vanuit Colombia, vanuit andere landen naar de grote Amerikaanse markt. Nou, daar hebben we 2,5 maand hebben we zitten kijken naar dit proces en hebben we eigenlijk geleerd hoe je zo'n netwerk moet runnen. Uit het hoofd van El Chapo en alle getuigen die kwamen opdraven, die zijn opgeroepen door de officieren van justitie om te getuigen hoe werkt zoiets nou? Want dat moest worden uitgelegd aan, we zijn in Amerika, een jury van 12 mensen die dus, wat jij net zei, terecht al 2 dagen en vandaag voor de 3e dag gaan overleggen hoe ze deze man, of ze deze man schuldig vinden, ja of nee. Ik hoor trouwens net dat die 1,68 is in mijn oortje. Valt nog mee hoe klein die is. Hè? Dat maar valt goed. Dus nog mee. Ik zit dus heel erg te overdrijven. Hij komt dus tot, hij is 2 koppen groter dan ik. Hij komt tot de stapels, de schouders. Laten we het netjes houden. Ja. Maar goed, jij bent er vanaf de eerste dag van die rechtszaak bij geweest. Was het al meteen één groot gekkenhuis? Ja, de eerste dag was ik er met een cameraploeg. En dan ben je toevallig een van de 100 cameraploegen. En dan kom je er ook achter dat heel Zuid-Amerika er is. Dus alles, Mexico, Honduras en dan natuurlijk alles, Argentinië, Brazilië. De hele Zuid-Amerikaanse markt kijkt mee naar dit proces. Omdat dit het grootste proces is, zeg ik nu even uit mijn hoofd, tot nu toe, in de grootste drugszaak die de Amerikanen ooit op zich hebben genomen. En natuurlijk de naam en de faam van El Chapo. Hè, de man die dus meerdere keren al is gepakt en meerdere keren is ontsnapt. Zeer spectaculair, meerdere keren. Hè. Je weet nog wel dat idee dat hij een cel had in Mexico, waarin hij een douche had met een heel klein muurtje. Het enige plekje in zijn cel wat niet kon worden gezien door een toezichtcamera. En daar verdween hij in een gat dat was gegraven. Ja. In die douchecel. En dat kwam uit in een tunnel waar een motor klaar stond, een brommer. En die reed hem 1,5 kilometer door die tunnel naar een plek waar die werd opgevangen door zijn handlangers. En toen verdween die terug de jungle in, zal ik maar zeggen. Terug de drugshandel in. En ja, natuurlijk het feit dat onze eigen Sean Penn, Hollywood-icoon Sean Penn, hem heeft geïnterviewd. Ja, ongelooflijk. Ja, dat draagt allemaal een beetje bij tot: is dit feit, is dit fictie, is dit Hollywood? Je refereerde ook al aan screenwriters die inderdaad nauwlettend hebben opgelet de afgelopen weken. Hoe zit dit nou? Als je het is een soort les in distribueren 101. Het wordt hier een beetje coke smuggling 101. 101 is dan meestal de aankondiging voor een college wat je in je eerste jaar neemt. Nou, dat was het. Ja, dat was het. Dus je bent hartstikke veel wijzer geworden. Vertel eens wat over zijn werk. Ik ga van baan veranderen. Ja, ik dacht al, je gaat inderdaad een carrière switch doen. Yes. Wat is de belangrijkste les die we dan geleerd hebben, die jij geleerd hebt over zijn werkwijze? Wat maakte hem dan zo uniek of zo goed, om het zo te noemen? Nou ja, uiteindelijk zeggen de Amerikanen, kijk, er is heel veel gedoe geweest over zijn magie en de wijze dat hij ons wist te ontsnappen aan de autoriteiten jarenlang. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een soort bruut. In alle opzichten. Hè. Tegenstanders werden met de grond gelijk gemaakt, letterlijk en figuurlijk. Families werden uitgemoord. Iedereen en alles moest wijken voor zijn ambitie om de grootste en de machtigste te zijn. En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een verhaal van heel veel geweld. En dat kreeg je te horen uit de getuigenissen. Mensen zoveel geweld. Ook getuigenissen van binnenuit en van buiten. Een man die ook zeer paranoïde was. Hè. Iedereen die hem bezocht, ook Sean Penn dus, moest geblinddoekt in een auto zitten en dan werd dan urenlang naar hem toegereden, wist niet waar hij was. Hij had telefoons die hij uitdeelde aan zijn naaste handlangers, maar ook aan zijn lovers. Hij had natuurlijk meerdere Latin lovers. En die telefoons waren allemaal, die waren allemaal zo bewerkt door zijn eigen IT-man, zodat hij iedereen kon afluisteren. Dus een man die heel erg natuurlijk ook steeds op de run leefde. Ja. Meerdere verhalen dat hij 's nachts zo'n beetje bijna werd gepakt door autoriteiten en dan naakt de straat op moest of via een tunnel uiteindelijk moest ontsnappen met vriendinnen al. Een vriendin die niet zijn vrouw was, et cetera, et cetera. Ja. Dus uiteindelijk is het gewoon een brute misdadiger waar helemaal geen glamour aan zit. Alleen de verhalen eromheen en het idee dat zijn vrouw er was, Emma Coronel, die ze nu dan in de zaal zat, dat maakte het allemaal een beetje spannend. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een hele platte business van zoveel mogelijk coke schuiven op de Amerikaanse markt. Ja, nou, uiteindelijk hebben ze hem dan te pakken gekregen en kon hij niet meer wegkomen met behulp van de AIVD, geloof ik zelfs. En toen is hij uitgeleverd aan Amerika. En toen hebben ze hem natuurlijk helemaal dichtgemetseld in een soort afgezonderd celletje, of niet? Dat klopt, maar dat celletje, dat was dus heel gek, dat was gewoon downtown New York. Als je een keer naar New York komt, dan heb je er vast als toerist langsgelopen. Dat is een gebouw wat staat zo'n beetje vlak bij de Brooklyn Bridge. Daar staat een klein cellenblok en daar zat dus, daar zaten ooit jongens in die 9-11. Sommigen die zijn gepakt die te maken hadden met 9-11, de aanslagen. En daar zat dus nu El Chapo. En die zat daar gewoon. Die moest dan elke dag tijdens het proces worden overgebracht van Manhattan de Brooklyn Bridge over naar Brooklyn. Moest de Brooklyn Bridge moet worden afgesloten, et cetera. Heel veel gedoe. Allemaal op zijn Amerikaans. Daar zat deze El Chapo. Hij heeft zelf geen getuigenis afgeleverd. Zijn advocaten zeggen ook dat hij helemaal niet de baas is. Dat we eigenlijk de verkeerde hebben. Maar dat er nog een veel grotere baas is die wij de hele tijd mislopen. Een man met de naam Mayo Zambada. Dat zou de grote baas zijn van dit kartel wat El Chapo zou hebben geleid. Maar goed, deze man gaat zeer waarschijnlijk, laten we ervan uitgaan dat hij schuldig wordt bevonden aan een deel van de aanklachten, dan zal hij waarschijnlijk de rest van zijn leven in een cel ergens in, ik schat in Colorado, in een federale gevangenis doorbrengen. Het was natuurlijk ook heel moeilijk om een jury te vinden. Hè? Want die mensen waren natuurlijk allemaal als de dood. Dat is dan uiteindelijk wel gelukt. Nu is het wachten op de uitspraak van de anonieme jury. En dat wordt dan gezien als een succes voor de War on Drugs waarschijnlijk. Ja en nee. Er is ook duidelijk geworden namelijk dat een muur waar nu zo politiek wordt gesproken, ja, in Washington. Trump's moet een muur hebben tegen, he, nou, tegen immigratie, maar ook tegen drugs en tegen allerlei kartels, et cetera. Dat een muur niet echt helpt. Deze man had boten, onderzeeboten, vliegtuigen, gewone vrachtwagens met dubbele lading, vrachtwagens met jalapeno-pepers, waar hij dan de drugs invoerde. Niets hield deze man tegen in zijn enorme netwerk om drugs te verschepen, tussen aanhalingstekens, naar de Verenigde Staten. Een muur zou niks helpen. Het meeste komt binnen op, zeg maar, buiten een muur om. Buiten überhaupt een muur om. Dus dat was ook weer een les die is getrokken in de Amerikaanse pers. Van ja, wat hebben we eigenlijk aan zo'n muur als we het hebben over de war on drugs, waar jij het over had. Ja, ja, ja. Nou goed, in ieder geval, het is afwachten op de uitspraak van die anonieme jury. Eén deze dagen, Michiel, jij blijft het voor ons volgen. Veel succes daarbij. En dankjewel, Michiel Vos vanuit New York was dit. Feit of fictie? Nou, over minder dan 52 dagen moet Ierland alle grensovergangen met de EU-buitengrens gaan bewaken. Ja, Martijn, zijn er dat nou meer of minder dan aan de oostkant van de EU? Hoogleraar Jacco Thijssen, die aan de universiteit in Dublin heeft gewerkt, sprak daar gisteren over in het programma Nieuws & Co. Dat ligt heel gevoelig. Dat is natuurlijk sowieso al een beetje een rare grens. Je moet een beetje denken, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau. Die grens die kronkelt en die gaat dwars door huizen, dwars door straten heen. Dat is niet zomaar eventjes een grens die je makkelijk potdicht maakt. De hele EU-Oostgrens heeft minder grensposten of grensovergangen dan de grens tussen de Republiek van Ierland en Noord-Ierland. Ja, Martijn, jij bent dus gaan uitzoeken, gaan tellen, hè, overgangen, de hele reuter met uit of het feit of fictie is. Vertel. Ik heb eerst eens gebeld, ik wou zeggen feit of fictie. Eerst gebeld met iemand die Ierland heel goed kent. Dat is Jouke de Ruiter, die verhuurt vakantiehuisjes in dat land. En hij steekt als toerist zo af en toe de grens over. En hij kan heel goed beschrijven hoe die grens eruit ziet. Nou, gewoon een landschapsgebied met allerlei weilanden en wegen daar naartoe. Daar niet eens grensborden bij. Net zoals tussen Brabant en België. Precies hetzelfde. Vroeger, voor de zogenaamde Troubles, toen was er dus een grens. En als je dan bijvoorbeeld met de snelweg naar Noord-Ierland ging, dan was er een grens. Soms een grenscontrole, niet eens altijd. Maar al die andere weggetjes, die 100 andere, was er toen ook al geen grenscontrole. Nou, er zijn dus allemaal weggetjes, straatjes, paadjes tussen beide landen. En het wordt nog complexer als je weet dat er allerlei gebouwen en huizen op de grens staan. Nieuwszender Sky bericht in 2017 over een huis waarvan de voordeur in Noord-Ierland lag en de achterdeur in de Republiek Ierland. Bewoners krijgen post uit Ierland en elektriciteit uit Noord-Ierland. The front door is in Northern Ireland, the back door in the Republic. Their post comes from one side of the border, their electricity the other. They can go to bed in Northern Ireland and they have their breakfast in the Republic of Ireland. En onvervals eerst horen we hier dat deze mevrouw 's ochtends in het ene land opstaat en ontbijt in het andere. Ja, dat laat ook wel zien hoeveel overgangen er kunnen zijn. Schattingen variëren dan ook van 200 tot maar liefst 275. Officieel is het 208. 208, oké, dat wat betreft Ierland en Noord-Ierland. En hoeveel grensovergangen zijn er dan aan die oostgrens van de EU? Dat is heel lastig over te achterhalen. Het zijn er ongeveer 50, dat zegt Ton van Lieroop. Maar dat zijn niet alle grensovergangen. In totaal zijn er 134 grensovergangen, officiële grensovergangen aan de oostgrens van de Europese Unie. Dat kunnen dus officiële grensovergangen zijn voor gewoon goederenverkeer of personenverkeer of speciale spoorovergangen. In één geval is het ook een speciale grensovergang voor een veerboot. En dan gaat het dus om de grens van Noorwegen via Finland, de Baltische landen, Polen tot aan Roemenië, Bulgarije en de Grieks-Turkse landsgrens. En ook de grenzen van Kroatië en Hongarije met de westelijke Balkan. Het is dus een feit. Er zijn tussen Ierland en Noord-Ierland meer grensovergangen dan aan de hele oostgrens van de EU. 208 tegen 134. NPO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. En toen? Wat wij vragen is gerechtigheid. En dan? Rechtvaardigheid. Meer niet. En nu? Mocht u nog een paar vragen hebben, wat ik me niet kan voorstellen. De vragen. Dus ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen. En ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Mag u wat vragen? Komt het op de radio? Ja, voor de radio. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl.